Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Het nummer heet The Thief's Dream van Shai Mastro, pianist, toetsenist en tot 2011 was hij de vaste pianist van bassist Avishai Cohen. In 2011 maakte hij wereldwijd indruk met zijn vloeiende harmonieuze meditatieve geluid. Samen met Philip Ditzak, George Geurer en Ofri Nehemia. We gaan zo luisteren naar Over the Rainbow van Dave Brubeck. Wij kennen hem natuurlijk door het nummer van Take 5. Forever, For Always, For Love van zangeres Lala Hathaway. In het najaar brengt Lala Hathaway een eerbetoon aan haar vader Donny Hathaway met het Metropool Orkest. Everything is Everywhere van jazzwereldmuziekgroep Boy Aki, bestaande uit Monica Akihari, Niels Brouwer, Sikau Diabate, Doro Kiss, Nipi Noya, Vernon, Shetline en kleurrijk en grenzeloze muziek. En we beginnen met Emotional Storm. Ik heb net al de naam van Avishai Cohen genoemd, de bassist. Samen met het Gothenburg Symphony Orchestra, Elkin Shirinov en Mark Giuliana. Het nummer Emotional Storm. Thank you. didn't have no love. Do if I had the chance to love you again, I would make your heart forget I was ever there. If we forget the past, I know this time love will last forever. Home anymore. Doesn't matter. Well, if I had the chance to hold you again, I'd fill your heart with joy, make you remember I'm the only one for you. Yes, I would. Let's throw the bad memories out and make this the first day of he loves. Over the Rainbow van Dave Brubeck van zijn album Lullabies. Ja, straks gaan we luisteren naar Where Do We Go From Here van funk en jam bands uit New Orleans, Louisiana. De Dumpstamp Hunk. En dan The Invincible van Big Band Jazz de Mexico met de Brits-Nigeriaanse singer-songwriter Ola Onabula. Soundflow van de Deens gitarist Jacob Brouw, trompetist Arve Hendrickson, Josje Rossi. En zowel Jacob Brouw als Arve Hendrickson hebben een hele grote liefde voor Japan, voor de muziek en de literatuur. Die gaan dus Soundflow laten horen. En we beginnen met een Griekse pianiste en bandleider Tania Giannouli, samen met wereldinstrumentalist Paula Chagas. En Tania, haar muziek is veelzijdig, jazzvol improvisaties en invloeden uit alle windstreken. Step by step. Mm-hmm. and I would not concede it lightly. It's the best we've done by far, and we're forging in the fires of survival from trials and tribulations. For I love the invincible call that binds us to a promise that cannot be broken. I won, never sworn to the cause, unbeliever in the power of invincible love. And I see what you heard, but don't know what you're speaking of. I hear what you saw, but that ain't invincible love. Think you can break it? Please be my guest and try. You will find that it's impervious to the schemes and machinations I imagine you've come by. You might think it's strange that at first glance we seem defenseless. That notion soon will change when you see our reinforced and fortified is the buttress of the fortress that is our love. The invincible call that binds us to a promise that cannot be broken by one. Never sworn to that cause, unbeliever in the power of invincible love. And I see who you are, but don't know what you're speaking of. Oh, Where do we go from Where do we go from here van Dump Step Hank? We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met tribute voor Deep Purple. Smoke on the Water door T.M. Stevens, Bernie Worrell, Richie Kotzen en drummer Cindy Blackman Santana, vrouw van Carlos Santana. T.M. Stevens is een Amerikaanse bassist en uitvinder van de muziekstijl heavy metal funk. Ik ben benieuwd. Smoke on the Water. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Yeah.